میرے دوست دعوت اسلامی میں نہیں، ان کا مذہبی ذہن بھی نہیں ہے. الحمدللہ عزوجل آپ کے ساتھ مدنی ماحول میں اعتکاف میں بیٹھ کر میرا ذہن مدنی کام کرنے کا بن گیا ہے. میں اپنے دوست کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لہذا میں کیا کروں؟ صحبت مؤثرہ، صحبت جو ہے مؤثر ہوتی ہے. اگر بے نمازی کی صحبت میں رہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کی صحبت میں رہے، تو پھر اصلاح بہت مشکل ہے. پھر وہ شیطان آپ کو یہ تھپکی دے گا کہ تو اس کو بھی لے آ معاملے میں. پھر اپنے اوپر غور کر لے کہ اپنے ہیں کتنے پاورفل. ابھی تو بالکل ایک کوپل پھوٹی ہے اور آپ اتنے مضبوط کہاں ہو گئے کہ اس گٹھے کو لے آئیں گے ساتھ، وہ آپ کو لے جائے گا. یہ تو میں نے دیکھا، یہاں پھوٹ پھوٹ کے روتے اعتکاب میں، اور پھر وہ رنگین شال جو مطلب ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. ایسے منظروں کے ساتھ وہ بےچارے اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، بےچارے کچھ بن نہیں پاتے. یہاں ایک تعداد ہے جو میں سالوں سے دیکھتا ہوں، بےچارے آتے ہیں لیکن وہ وہیں کے وہیں نظر آتے ہیں. تو اس کا بھی شاید ایک حد تک ہے کہ ان کا فرینڈ سرکل ہوتا ہوگا جس کی وجہ سے یہ بےچارے سدھرنا چاہتے ہوں گے تو وہ سدھر نہیں پاتے ہوں گے. یہ ہے آیت کفار کے حق میں جو آپ کو مطلب عرض کر رہا ہوں کہ جب اپنے دوست کی وجہ سے جو گمراہ ہو جائے گا وہ قیامت کے دن دستے افسوس ملتے ہوئے کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. جو اپنے دوست کی وجہ سے ایمان سے محروم رہا اور گمراہی میں پڑ گیا وہ اس طرح کہے گا. یہ آیت ہے کفار کے حق میں. تو بعض اوقات دوست دین بھی تو لے ہی لیتا ہے. ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ حدیث تو ہے. ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی صاف ارشاد ہے، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو بے نمازی کی صحبت میں رہنا یہ بھی ظالم کی صحبت میں رہنا ہے. فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کی صحبت میں رہنا یہ بھی ظالم کی صحبت میں رہنا ہے. اسی طرح طرح طرح کے گناہوں میں ملوث افراد کی صحبت میں رہنا، ان سے دوستی رکھنا، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، تو یہ سب مطلب ہے کہ ظالم کی صحبت میں رہنا ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ صحبت بڑی مؤثر ہوتی ہے، صحبت بہت رنگ لاتی ہے. آپ اعتکاف میں آئے، آپ کو عاشقان رسول کی صحبت ملے، کیسا ابھی جذبہ ہے، رات کو کیسا پھوٹ پھوٹ کے سب رو رہے تھے، کیا گھر جا کر بھی ایسا روئیں گے؟ ارے بہت مشکل ہے، چاند رات آنے دو. یہ گجرے لے کر آپ کے دوست آئیں گے، امی نے کہلوا دیا ہوگا کہ تجھے وہ جو پلا پکوڑے قیمے والے پسند ہیں نا وہ بنا کے رکھے، جلدی آنا. تو ابو آ کر خوشخبری دیں گے کہ وہ تمہارے لیے عمرتیاں بنوائی ہیں، جلدی آ جانا. چلو بھائی چلو. وہ گجرا لے کر آپ کو جو گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے نا تو آپ کو تھوڑی رونا آئے گا کہ میں تو مجرم ہوں، میں نے اعتکاف میں کون سی عبادت نہیں کی ہے، مجھے کس خوشی میں گجرا ڈالا جا رہا ہے؟ مجرم کو گجرا ڈالتے؟ یہ تو آپ کہنے سے کر کے گلے مل رہے ہوں گے، خوشی خوشی گجروں کے ہار پہن کر آپ جھومتے ہوئے جا رہے ہیں، پھر کیسا اتار اور کیسا مرشد، کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھا میری طرف. میں ملاقات کے لیے بیٹھوں گا لیکن ریلے کے ریلے موتکی بھی ان کے چلے جائیں گے. ہاں مجھ سے ملیں گے جو باہر سے آئیں گے نا، باہر سے وہ ڈھیر کے ڈھیر آئیں گے، وہ ملیں گے، آپ تھوڑی ملیں گے. آپ تو ابھی فرصت ہے نا، تو ابھی گریل کے آگے بیٹھے ہیں پکڑ کے، تو چٹھی پڑھا رہے ہیں، تو ہاتھ بڑھا رہے ہیں جھپکنے کے لیے. پھر آپ میں سے بہت کم ہی ہوں گے، وہ ہوں گے جو بےچارے پنجاب سے ادھر ادھر سے آئے اور جو گھر ان کے پاس سیٹ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، یہاں پڑے ہوں گے تو وہ لائن میں لگ جائیں گے، یہی ہوگا. باقی مقامی سائن ہے تو پرانے تجربے کی بات ہے، اکا دکا کوئی بےچارا ہو سکتا ہے آپ میری بات سن کے رک بھی جائے، بہت مشکل. نگرانی شورا جو تھے نا پہلے بےچارے، بس جیسے عام آوارا نوجوان ہوتے ہیں مستی خور، یہ بھی ایسے ہی تھے. پھر وہ ایک بار انہوں نے کیسٹ سن لیا بیان کا، جہنم کی تباہ کاریاں کسی نے تحفے میں دے دیا ہوگا، یہ سن لیا تو یہ بالکل چوٹ کھا گئے. اوف اتنا جہنم کا سخت عذاب ہے اور میں غفلت میں ہوں. ان کو دعوت اسلام کی طرف رغبت ہوئی تو ان کا مکان جو تھا گلزار حبیب مسجد جو ہے اس کے بالکل قریب مکان تھا ان کا، یاسین اسکوائر اس کا نام ہے. ان کے مکان پر کبھی گیا نہیں لیکن محبت ہے نا ان سے، تو ان کے مکان کا نام بھی یاد ہے مجھے، بلڈنگ کا نام، تو وہاں یہ رہتے تھے. تو یہ مسجد گلزار ہے بالکل ان کے گھر کے بالکل سامنے، یہ وہاں احتکاب میں بیٹھ کے چوٹ کھا کے گئے تو دعوت اسلامی کی طرف آنے لگے, اور اس دوران احتکاب آیا تو بیٹھ گئے. تو چونکہ یہ ماڈرن تھے اور بہت کچھ تھے تو ان کے دوست آ گئے ان کے پاس ملنے کے لیے, ماڈرن دوست, اور ان کو اس طرح مذاق کرنے لگے ان کے ساتھ کہ تو ان مولاناؤں کو تو چھوڑ, یعنی اس کو یہ تاثر دے رہے کہ تو بہت مسخرہ ہے, مذاقی ہے, تو یہاں احتکاب میں بھی مولاناؤں کو بیو کو بنانے کے لیے بیٹھا ان کے ساتھ, ان کو تو چھوڑ بیچاروں کو, نیک لوگوں کو. اس طرح کا مطلب ان کا ماحول تھا. تو الحمدللہ انہوں نے سب سے دامن چھڑا لیا, ترقی کرتے کرتے کرتے آج آپ کے سامنے. جب دامن مرشد سے ہم ہو گئے وابستہ, جب دامن مرشد سے ہم ہو گئے وابستہ, دنیا بھیرشتے دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے, دنیا کے سبھی رشتے بیکار. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے عطار ہے, ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے عطار ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اپنے ماڈرن دوستوں سے تو پیچھا چھڑانا پڑے گا. دیکھ ان سے دشمنی نہ کریں, یہ بگاڑے نہیں, اب ان سے کچھ خود ہی کترا جائیں تو انشاءاللہ وہ بھی پیچھا چھوڑ دیں گے. ہاں آپ نے کوئی خوبی ہوئی کہ آپ پیسے والے ہیں یا آپ بیریش ہیں تو پھر وہ نہیں چھوڑیں گے, بہت مشکل ہے. بیریش کو تو ویسے ہی بڑوں سے دوستی کرنی ہی نہیں چاہیے, اس کے لیے تو بہت خطرناک ہے. تو بارہ دیکھ آپ میں اگر کوئی دنیاوی خوبی ہے, حسن ہے, کشش ہے, پھر پیچھا چھڑانا مشکل ہوگا. اور اگر ویسے آپ کمزور ہیں پیسوں میں اور کوئی دنیاوی خوبی نہیں تو میرا خیال ہے آسانی سے جان چھوٹ جائے گی. تو چاہے آسانی سے چھوٹے چاہے مشکل سے چھوٹے, جان تو چھڑانی ہے, یہ بھی فائنل کر کے آپ یہاں سے جائیے گا, ورنہ آپ چاند نکلا شیطان باہر آیا اور وہ استقبال کے لیے کہیں آپ کو کسی ڈرامہ گاہ میں لا کے نہ بٹھا دیں آپ کے دوست. یہ سوچ لینا کہ آج کل کے جو دوست ہیں وہ دوستیاں اور جو انداز, جو فحش گوئی, جو گالیاں اور شادیوں کی باتیں اور مذاقیں, یعنی مطلب آپ کو اس کا بہت زیادہ تجربہ ہوگا, سب کو ہوتا ہے اس کا تجربہ, عموماً ماحول سب جانتے ہیں تو بہت گندا ماحول ہے یہ آپ کو پتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ پرانے دوستوں کو چھوڑ کر مدنی قافلوں کی دوستی اپنا لیں, عاشقان رسول کا ماحول اپنا لیں. تو اس لیے آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو سب کے ساتھ کوشش کر کے یکساں سلوک رکھیں, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جو دین کا کام کرتا ہے اس کو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ایک دوست کے پیچھے وہ ٹائم دے سکے, فارغ ہوتے ہیں وہ ایک کو لے کر انگلی میں گھومتے ہیں اور پھر بےچارے بدنام بھی ہوتے ہیں, دوسرے لوگ ان کی غیبتیں کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, کڑتے ہیں, چڑتے ہیں, جلتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کا سلسلہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے اگر ماحول میں کسی نے دونوں نے دوستی کر لی. اور اگر بل پر سائز چھوٹی بڑی ہے پھر تو جو بعضوں کا طوفان کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اس کا تجربہ ہے, مجھے دیکھتا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں. اس لیے مہربانی کر کے آپ ایک طرف تو بولتے ہیں اس کے جیسا کوئی نہیں, اس کے جیسا کوئی نہیں, اس کے بات پہ مانتے نہیں, بات کو کوئی ماننی نہیں. تو اگر واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے سے دوستی کر لیں, تو صرف میرے سے دوستی کریں. سب رشتے بیکار نظر آ بھی بول رہے تھے تو پھر سب سے دوستیاں جو کر رکھی ہیں اس کا کیا, ایک ایک سب نے چھاپ رکھا ہے کوئی دو کا گروپ ہے، کوئی تین کا گروپ ہے، کوئی چار کا فرینڈ سرکل ہے، یہ سارے خلاص کریں، میرے سے دوستی کریں، اور میں وہ دوست ہوں جو آپ کو ٹائم نہیں دے سکوں گا، آپ بولو گے دوست سے آ کر ملوں اور اس کے ساتھ بیٹھوں، تو یہ مشکل ہے. امیر اہل سنت کی صحبت کسے چاہیے؟ ہاتھ نیچے کریں. ہمارے امیر اہل سنت نے فرمایا ہے کہ جسے میری صحبت چاہیے وہ جب بھی میری کیسٹ بیان کی سنے گا یا میرا مدنی مذاکرہ سنے گا، گویا کہ اسے اس وقت میری صحبت حاصل ہو گئی. تو کون روزانہ ایک بیان یا ایک مدنی مذاکرہ سننے کی نیت کرتا ہے؟ آج جو نیتیں کروانی کروا لو، چاند رات کے بعد ان کو ڈھونڈو گے کہیں بھی طے کرنا. غالب اکثریت دوست کی ایک کیسے سنے گی ماشاء اللہ، بڑی بات ہے، پھر تو میرے ملک کا نقشہ ہی بدل جائے گا انشاءاللہ. کہ بچہ بچہ نمازی جب بن جائے گا اور گھروں سے ٹی وی ہی نکل جائے گا تو ٹی وی کے ذریعے ماڈرن گھرانوں میں گھسنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اپنے کو. تو ماڈرن لوگوں نے ٹی وی چونکہ بسا کے رکھے تو مجبوری ہے کہ ہم مطلب ان کے گھر میں یوں داخل ہو رہے ہیں کہ یوں آہستہ آہستہ میٹھے میٹھے بن کے ان کے گھر میں داخل ہو جائیں ٹی وی کے ذریعے، پھر اسی ٹی وی کو نکلوا دیں ان کے ذریعے. اذکر اللہ جل جلال عما نوالو وجل سبحانو. آپ نے دیکھا میں نے ٹی وی اسٹیشنوں کو بھی نہیں چھوڑا. آپ کسی نے نوٹ کیا میری دعا پہ؟ میں نے ٹی وی اسٹیشنوں کی آئندہ شاید میری دعا ریلے بھی نہیں کروائیں گے، مجھے یوں تھا، مگر میری کوالٹی عجیب ہے. میں مطلب بس مجھے مزہ ہی نہیں آتا کہ خوش آمدیں کروں، کیونکہ میرے کو کیا ضرورت، میں نے تھوڑی ان سے پیسے لیے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کو بھی مطلب تھوڑا کان کھینچ لوں ان کے، کہ میں ان کے کام سے متفق نہیں. کم و بیش دنیا کے 150 سے پونے 200 ممالک میں الحمدللہ ملت سنت کی پہلے بیعت پہنچی. جب بیعت شروع ہوئی اس وقت دنیا بھر کے لوگ الحمدللہ ملت سنت کے ذریعے ہمارے غوث پاک کے مرید بن رہے تھے. الحمدللہ پاکستان کے باہر سے مبارکباد کے پیغامات پھر اسلامی بھائیوں نے موصول کیے، بالخصوص بیعت کے حوالے سے، کہ اس کی برکت سے دنیا بھر میں رہنے والے کئی ایسے اسلامی بھائی جو امیل سنت کے مرید نہیں تھے، امیل سنت کے ذریعے غوثہ کے مرید بن گئے. ہمارا یہ بھی ان سے مطالبہ تھا کہ جب امیل سنت کی آواز ٹی وی پر آئے گی تو آپ اول و آخر و بیچ میں کسی قسم کے ایڈورٹائز نہیں دیں گے. الحمدللہ امیل سنت کی دعا کے اول، بیچ میں اور بعد میں مجھے اس وقت تک کسی ایڈورٹائز کی اطلاع نہیں ہے. اس کے علاوہ موسیقی نہیں، اور جو کعبہ شریف کی تصویریں تھے اس میں بھی عورت کی تصویر نہ ہو، یہ بھی مطالبہ تھا نا. جی ہاں، انہوں نے جو مناظر دکھائے ان کی اطلاع، اور ان کا یہی ہے کہ جو ایک گیدرنگ دکھائی اور وہاں جو لوگ پھوٹ پھوٹ کر دعا میں رو رہے تھے، ان کے انہوں نے مناظر لوگوں کو دکھائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.